رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لیسلاحدکم ربو خا سوال لیکي او پتا سو کې در ربنه د حاجت بالکل ها د ټولو حتا يسال شسع نعليه اي سوال لیکي د تسمید پیزار دن قطعا کل شوشلیږي اې د پیزار یو تسموشلیږي هم دی الله لو جاړي چربانن خو زما د پیزار تسمشلی دلی دا د دو ګوتو منس کې کومه تسمه چی وی زاد فی روایتن په روایت کې دام زیات کړي انصابت البنانی مرسلن حتا یسله الملح مال قدم غواړي عجیب دې ډک دې پی سی ډېر دې مال غ خلاص شو الله نه مال غواړه وحتا یسله او تر دې چې دې غواړي د الله ناش شسعتن اغا تسمیدن قطوعا کلچی اغا کٹشی رواه الترمیزی رحمه اللہ او حدیث حسن نے دانس رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفو یدیہی پورتا کول بے لاسون مبارک پا دعا کی حتی یرا بیادو ابتویہی چوب کته شوشپینو والدای د ترخونو دا په بازي اوقاتو کې ور رسو حدیث را روان دي چې الله حبيب لاس پورته کول ګونه بینه پورته کول نداول د فار د بیان جواز دی او په استسقا کې دی او کله چې مصیبت ډیر شي او مبالغه د دعا کې د ترخونو شپینواله به ښکار شو او دا حدیث دی چې لا يرفو یدی فی شم دعاء الا فی الاستسقاء پدې کې به یو خاص رفع وی په استسقاء کې او دا الله حبیب باز موکو کې مبالغه په دعا کې کړي یو صحابی له دعا کوله بخاری شریف حدیث دی اللهم اغفر لي عبیدی ابي عامر ورهت بیاز ابتوی هدي او صحابی د پاره دعا غوښته او فات شوه وو او وصیت کړو جماړه د پیغمبر دعا وغوړ دا سه دعایو ک چې ترخونه مبارک او اخکار شول د سال ابن سعد رضی الله عنه نه روایت ته وای نبی علیہ السلام فرما او کان یجر اسبعه چې ګرزول به ګوتی مبارکی حزاء من کبه من کبه برابر دوگو و یدو دعا بے غختام وان صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ انبیه ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان ادا دا چی دعا بے غخت فرفا یدیہی لاسون مبارک بے پورتکل مسح وجہ بیدیہی او مسکول بے مخبلا سنو ایدی پر لگو ری دا مسح بارکی علماء علی کری چی حدیث صحیح ندے ثابت اید مسح بارکی قو مجموعی چی راج مکری نو ای دین سے جوڑی گی نو دید پارا سا اصل شتا دے ګوره دا حدیث امام ترمذی صحیح ګرځول امام ابو داود په سکوت کړي خودی کې ضعیف راوی دی خدا مسلم مخ کې تیر شوی چې علما او بازي د دې روايات د مجموعینا د مخ د مسکول جواز طرف ته لاړ دی روال بیحقی ولا حدیث الثلاثه فی الدعوات الكبیر علامہ البانی وی سند حدیث ضعیف دے ابیا غوی علامہ البانی وی ولا یصح حدیث فی مسح الوجه بالیدین بعد الدعاء. صحیح حدیث نه ده ثابت په مسکول د مخ کې په لاسونو پس د دعا نه وای کما حققته فی ارواء الغلیل. اے مسله مې په دې خپل کتاب کې وضاحت سره ذکر کړي. د اکرما رحم الله نے روایت ته چې ابن عباس رضی الله عنہ فرمایلی قال المسله ان طرف ايدك وي المسله سوال دا دې چې پورته کې لا سنا ادب دا دې حزو من کې بیگ برابر دو غو نه وه ما دي سر نيز دي او استغفار ادب دا دې چې اشاره کوي په یو غتباني او ابتحال عجزی پا دعا کی اجتحاد دارے انتا مدد دیکھ جمیعن. ایدہ لا سننا سے اگدہ کے ٹول تردے چی دست ترخونو سپین والد اخکارشی. وفی روایت قال والابتحال حاکذا وی دعا کی اجتحاد و عجزی دادا ورفای دے ہی لا سنے پور تکل وجعل ظهورهما ويغرزل شاغان د دې دوارو مما يلي وجواج مخت نزديو رواه ابو داود. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت سے انه يقول ذي فرمایل ان رفعكم ايديكم بدعه واذا تاسو چې په دې لاسونو اوچتولو کې مبالغه کوي نو دا بدعت ده. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا قال حبيب زیاتواله نه کړه پدی یعنی ال صدر سینې پوری لاس به اوچتول. اے حدیث کې اشکال په اکثر احوالو کې دا سینې کړي ورن تاسو اورید لګو پوری لاسونه اوچت کړي دا سی اوچت کړي نو معنا دا حدیث به دا سی کوي ان رفعكم ايديكم فوق صدوركم دائما او في اكثر الاحوال من غير تمييز بين الاحوال المذكوره في الحديث السابق بدعه. دبر قیدنا ور سره لګوي الا بنور و حدیث سره د دې سرازي موافقت برازي. یادار چې ابن عمر رضی الله عنه د خپل علم مطابق نفی کوي انور روات اثبات کوي والحجه للمثبت. اے دلیل لچاوي چې څوک یو خبره ثابت ای رواه احمد وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال ده فرمایو رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذکر احدا ود الله حبیب چې کلا ذکر به کویو تن او دا غد دعا غختو اراده به او کعبه دا بنفسه نشورو به او کپخل ځان باندې. لګور تعلیم او ادب د دعا سره چې ځان نه بشورو کې بیا ببل ورا امام بخاری باب تړله پخپل صحیح کی باب وقول الله تعالی وصلی علیه ومن خص اخاه بالدعاء دون نفسه مستحب ده دي جزان لوګه خوکه چاده ځان په زید بل شروع کا ندام جایز دي دی له خلاف سنت نه اته احادیث بیا په دې باب کی ذکر کړي چې دا په دې دلالت کوي ځان نه دی یاد کړي بلې یاد کړي. نو دغه خبر هم درسته چې ځان لوکي او کنا دان په زید بل شروع کو نوم سیدا رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب شیء. پوښه په دواړو مسلو ځان نه ابتدا کولې شي. ادا سی روایات هم راغلی چې د ځان فزې د بل نه ابتدا کولې شي بل دعا غواړي. د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی امام مسلم نشته او مسلمان يدعو بدعوة چه دعا غواری دعا لیسا فیا اسم ولا قطویعة رحم نی پاغی کے گناہ و نسل رحمی کٹکول الا تواه اللہ بها احدا ثلاث مگر ورکی اللہ دلپ دی دعا یهود دریو خبرو اما یعجل له دعوته یا خودی چه سغواری نو خصوصا بید لزر ورکی وَإِمَّا يُدَخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ يَا بَدَلَ الْآخِرَةِ لَجَمْعِكِ وَإِمَّا يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا يَا دِ غَوَارِ يَوْ شَيْخُ وَلَابَتِ دِي وَرْقُولُ پَزِ مُصِيبَت دَفَكِ قَالُوا صَحَابَةِ كِرَامُ وَيْنِيُ إِذَن نُكْثِرُ دِي وَخْكِ مُنْخُو بِعَدِيرِ دُعَاگَانِ غَوَارُ چې دعا سو غواړي یو په دې دریو کې درته یو شامل اويږي. نو د الله حبيبي الله اکبر الله ډېر دعا قبلونکې دې ستاسو دعا غانو لرا ډېر قبلونکې دې. رواه احمد ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته چې نبی عليه السلام فرمایلي خمس دعوات یستجاب لهن پنځه دعاګانې دي چې قبولواله کې دي چې دعوت المظلوم حتا ينتشر اے د مظلوم دعاګر ک کافر او فاجر دي تر دې چې د ظالم نه انتقام والی فجب یا پلاسو. ذم و دعوت الحاج او دعا د حاجی حتا یصدرا تردی چی کلی او بال بچتا واپس راشی. و دعوت المجاہد او دعا دا مجاہد حتا یفقدا دا فقدان ندے ای تردی چی فارغ شی دے دا جہاد نام. ابازی کی دیده کی د قعود لفظ راغلی دی تر دی چی کینی دی او فارغ شی دی د جهاد نا. و دعوت المریض حتی یبرع او دعا د بیمار تر دی چی دی خشی. و دعوت الاخ لاخیه بظهر الغیب او دعا ضرور د بلور د پاره پوشیشا. ثم قال به فرمایل واسر واز دعوات او ډیر زر په دې دعاګانو کې چې قبلي اجابت او دعوت لخ به زهر الغیب هغه قبلي دل دعا ضرور دی پوشیشا. رواه البهقي فی الدعوات الكبیر رضا دعاګانې قبلي بس کوئی نہیں ہے ماں پاکنے کنا ہاں